بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب غزوة بن المصطلق من خزاعة باب دب بيان غزاة بن المصطلق إداد بن خزاعة قبلية وشافه فوديد مكيه او دو مدینی منواری کمانس کے اسی دل دی غزالا غزوت المریسیع موئی دادوار دیوی غزانم نے او دو اہل علم دو صحیح قول مطابق دا پکنزم کال دا حجرت ماننے شوئے سبب د دې غزا او د جهاد داو ابن سعد رحمت الله علیه طبقات کې ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبر او اطلاع ملو شو چې بنو المصطلق قبیله راجم شوی دا او د غی سردار حارث ابن ابي ذرار د مسلمانانو د مقابله لپاره لخر تیاری په مدینه منوره حمله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابی بوریده ابن الحسیب رضی الله عنه له ویلو چې لار شهادت معلوم کړي دا خبر رشاده کنه اته لاړو معلومات وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له واپس راغی چې دا خبر رشاده غی تیاری کړي په مدینه د حملې کوشش کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمدستی صحابه کرام را جمع کړل او دا غی سره مشوره وکا یو لختر تیار شو. امام ذهبی رحمت الله علیه ذکر کړی چې و سبا مجاهدین او صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمدستی تیار کړل او امام واقعی وی چې دای سره په دې لختر کې دیش اسونه شل د انصار او له د مهاجرینو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دای مدینه لرازی نو داغین خدا د جمو په حمله وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروته د دې طرف لا د مکی او مدینه ترمنځ غزو او مریسیع مقام له وروره سیدو چې د غزې کې د دې چینی او د استعمالولې دا پینزم کال د هجرتو او د شعبان میاشوا نو کله چې د دې د علاقې او د جنو خواله مریسیع د نبی اسلام ورو رسیدو نو دې په غفلت کې خپل زناور رئیسیو چې د جنو په خوا کې او بکول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حملې پته ورلنو نو دې له بغیر د جنگ نشکست ملاو شو. تقریبا 200 کورنۍ په قید کې راوستي شوې. د امام المغازی محمد ابن اسحاق رحمت الله علیه قول مطابق او د ری اوهان تراغی تعداد 2000 د غنیمت کې راوستي شو او 15000 د دوی ګډي بيزي او تقریبا لس کسان د دوی په دې کې وجد شو په تیښته کې او یو صحابي شهید شوی دی. فدی کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی ام المؤمنین جویریه بنت الحارث رضی الله عنها په قید کې راغلی و. کله دا زنانه او دا وینځ په قید په صحابه کرامو باندې تقسیمې نه نو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه یو صحابی دی. دا جویری رضی الله عنها دا په قسمت کې راغله او دا غل پیسه کې ملاو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه مشوره ورته چې جون کې دا د قبیله د سردار لور ده نو دا تاسو له مناسب ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ځان له خاص ده او بعض اهل سیر والمغازی دا ذکر کړي چې ثابت ابن قيس ابن شماس رضی اللہ عنہ د دې سره مخاطبت وکړو چې مال دومره پیسې راکړه زبرې آزاد کړم. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه چې زه د سردار لوري یم، په بدل کتابت کې زما سره تعاون او امداد وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دینه بهترین خبر درلنه کوم چې ستا بدل کتابت او پیسې به زه ادا کړم او ته به زما په نکاح کې راشي واده به در سره وکړم. نو دا خوشاله شو په دې باندې چې دینه خو بهترین رای او مشوره نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدل کتابت ادا کړو او د ازادیدو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح وکړه. د دې والد چې کوم د بنو المصطلق قبیله سردار او حارث بن ابي زرار تلخ پیمانه شو او د خپل لور د ازادۍ لپاره د دې د خلاصولو لپاره دا اوهانی مدینه منورې طرف لغ روان کړ چې دا فریا او جرمانه ورکی خپل لور را خلاص کړي. په دې کې دوه خان ډېر قیمتي وو. د مدینه منورې د شرانی دي شو پدغه کې راغل چې دا دوه قیمتي اوهان چې ته اخلاقوم نه نو ورکو هغه زړه نشول نو پټی چې دکینول د غرب لمن کې او راوی نبی کریم صلی الله علیه و سلم له عرض وکړو چې د خپل لور د آزادولو لپاره او د غی د فدی او جرمانی لپاره ما د اوخان روس کړي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ورلوی چې هغه دوه قیمتي کوم اوخان او د غرب لمن کې پټ کړل هغه سش ول اده ولرانه وستل. په دغه وخت کې ویل چې هغه چې اشهد انک رسول الله زه گواهی کوم چې تاسو د الله رسول یې. دا غي خو زمانه علاوه بل چا لفته نشته. یقینا تاسو د الله د طرف نه وحی شوی او الله خبر درکړی. نو اسلام قبول کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې د دینه بهتره خبره دینه نه خوخه چې زه بس تاسو لوم کاغه تاسو راځي او کما سره پاتې کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اختیار ورکو. جویری رضی الله عنها وسنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو غرقول نشم زما دی خو وخت الله او رسول نشم پرې خو دی. لار اسلام قبول کو غم پرې خوشاله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې دی را پاتې شي او سردار د عالمین دی د زوم وګرځي. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی چې ما د جویری رضی الله عنها غونته زیاته با برکت زنانه د خپل قوم د فارنه د کتلې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیانو کې راغله او امهات المؤمنین نو ګرځیدا. نو یو خو صحابه کرامو د ټول قیدیان آزاد کړي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خرګنۍ نه دي. دغه د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح د دې خاندان نه وشو او بل ټول قوم ایمان راړو. پری غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه رضی الله عنه د مدینه منوره جان نشین او قائم مقام مقرر کړو او پری سفر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ام المؤمنین عائشه او ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما شریکو. او بیا پری غزا او جهاد کې د عشق او واقعام راغلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس راتلو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا د لخر نه رسو پادشوی وا منافقان فاغبان د گناہ او د بدنامی تهمت لګولو چې رسو باک کې مصنف رحمت اللہ علیہ تفصیلا حدیث ذکر کړي. دی حدیث دی باب کې چې مصنف رحمت اللہ علیہ کوم حدیث ذکر کړي نو پاغی بانده ظاهرن یو اشکال و اعتراض و مرضی چه ده بنو المصطلق کبیلی ده زنانا کمیسی ده مسلمانانو وینده وگرده ده رستو بیا ده مورخینو ده قول مطابق ده ازاد کرشمی نو ده خو مشرکان زنانوی نو صحابه اکرامو ده دی سر کوروالی و صحبت سنگ کولو الان کې د جمهور ائمه اهل علم و رائے او مذهب دا دي چې د مشرکات سره جما نه د جایز په ملک یمین باندې جما صرف د هغه زنانه سره جایز چې هغه مسلمان یا کتابیه وي او کوم د مشرکانو نه نه مداري سره وېدا نه دي جائز. نو بیا اهل علم نه مختلف جوابونه کوي. علامه ابو الولید باجی رحمت الله علیه مالکی عالم نه او چې دا مشرکان نه وي کتابيات وي اهل علم وایي چې دا جواب علمی نه نه بلکې دای اهل شرک مشرکان او اهل کتاب نو بنو المصطلق. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وی فالتمهید کی جداد اغه وقت واقعاده شکل المشرکان سرا المشرکات زنانو سرا د جما د حرمت حکم نو راغله دا د نزول حرمت نمخ کی واقعاده. ابن بر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کی ویل شي چې کم نه اغه حرمت نزول په کم ځای کې راغله کم کتاب کې راغله حدیث کې راغله په یو اثر کې راغله دي. امام احمد رحمت الله علیه نقل جوی ويحتمل انهن كن اسلمنا دا احتمال لري چې د اسلام قبول کړو نو د اسلام نرسته بیا مسلمانانو د دې سره عمل کی یمین باندې جما او نزدېکت کولو دا د جمهور اهل علم په مسله کې مذهب د محققین اهل علم لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه علامه ابن القیم رحمت الله علیه او زمونږ عربو موجوده تقریبا تمام مشایخ اغی داوی چې مشرک زنانا چې د مسلمانانو په قید کې راغا وینځو ګرځیدا نو په ملک یمین سره د دې سره نزدېکته او جما جایز ده. یو خو صحابه کرامو د دې زنانو سره کړی وي جما یې کړی و اعلان کړه مشرکات وي. او بل امام ابو داود رحمت الله علیه په صحیح سند باندې حدیث په سنن کې ذکر کړل دي کله د اوطاس غزنانا مشرکانی دا فقید د مسلمانانو کې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ لا توطئ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. جواب نشی کې د حامل زنانه سره تر دې چې د حمل زیګولنی او کم چې غیر حامل زنانه ني نو چې هغه باندې یو بیماری راشي دا غین رښتو دی ورسره نږدې کېږي. دا حدیث کې اجازه ده مشرکان په قید کې راغلي دي. او بل قرآن کریم عمومي حکم نه چې الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. مؤمنان او د الله بندگان چې دي د بیبیانو او د خپل وینځو مبارک نه دي ملامت شي وی دا غی سره نږدې کېږي. نسوک چې د دې ایمان او د وینځونه یو نوع بارکۍ هغه به دلیل ذکر کوي او دلیل نشته. قران مطلقاً اجازه ورکړه ده. علامه ابن قیم رحمت الله علیه بیا په خپل کتاب احکام اهل ذمه کې د دې وضاحت او تفصیل کړه دلایل ذکر کړي د جمهور په دلایل باندې رد. دغه شان د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې نقل دی وضاحت کړه. باب غزوه بني المصطلق من خضاعه. دا مستلق په اصل کې د دې قبیلې د نیکه نوم چې داغه د قبیلې د نیکه لقب او داغه نوم جریمه ابن سعد او دا مستلق ماخوذ د صلقنا صاد لام قاف داغه معنا د رفع الصوت او دا لږه خیسته اواز چې دا اواز تیز او خیسته وي. نو دا جریمه ابن سعد تیز اواز والو خل اواز او المصطلق ور لفظي اعتبار و الهي لقد نرزيد له فلنمي الجزيمة او داد بنو المصطلق نكاو و سردار قبيلة بيادد فنم باني مشهور شمي من خزاعة داد خزاعة قبيلة شاخو وهي غزوة المريسيع. مصنف رحمة الله لوي داد غزوة المريسيع داد مريسيع داد بنو المصطلق داد كذي او داد كورون بخواكي چينا و بويس داد وراج مكيدل مريسيع ور لفظ اعتبار وي. امام بخاري مقصد دا ده چې دا دواړه د یوې غزانوم نه بعد وي چې دا جدا جدا غزواتو مريسيع جدا وا او غزا د بني المصطلق جدا وا. قراجح قول لا ده چې دا یو غزا وا یوې غزا د نومونه دي. قال ابن اسحاق وذلك سند ست. امام المغازي محمد ابن اسحاق رحمه الله عليه وي چې دا پښپغم کال د هجرت باندې شمینا د شعبان میاش او شپږم کالو د هجرت امام بیهقی ذکر کړی دی د امام قتاده او د عقبنا کدا په پنځم کال د هجرت باندې وودارا جهول له وقال موسى بن عقبة سنة 40 في تاريخ امام موسى بن عقبة ويجدا بسلورم قال له هجرت باندې شوی دا سنة 40 چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی اهل علم یا وهم او خطا ده ځکه مغازی د موسى بن عقبة راغلی دی سنة 50 پنځم کالو حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ترجیح دی لور کړی چې پنځم کالو او اوی چې دلته کې ذکر د سنة 40 راغلی دی وکأنه سبق قلم دا د بعضی ناسخینو نه سبق قلم شوی خطایی تی نشوی دا د 50 په ځای باندې 40 لیکل دی ځکه مغادر ابن اسحاق باغی کې سنة 50 راغلی دی وقال النعمان بن راشد عن الزهري نعمان بن راشد امام زهري نقل کوي كان حديث الإفك في غزوة المريسيع لا حديث الإفك يكم كده واقعار هذه منافقان النبي كريم صلى الله عليه وسلم فبيبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقناته مطلقوا له نأغم فدي غزاكي وفي رسط بي تفصيلا ذكرتي لنعمان بن راشد دا تعليق إمام بيهقي فدلائل النبوة موصولا ذكر كده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وإذا جمعت لدى النشوى ومن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مقتلهم فجلست إليه وغسر أخواك نافهم فسألته عن العزل لما تقوس لو أغند عزل باركي عزل ولك ديش نزع الذكر من الفرج قبل الإنزال دفعا لحصول الولد الإنسان دي بيسر كوروالك أي أو دي إنزال في وقت كراغين جداشي كأولاد مفيدانشي نددي مسألة بارك مدي تقوس كراو كدا جائز ذكنا قال ابو سعيد ابو سعيد خدري رضي الله عنه جواب راكد وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق ويمم اوتيو رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف غزاه بني المصطلق فاصبنا صبيا من صبي العرب نمون قيديان نيولي وينزمني ولي وين قيديان ود عربنا صبي ولكيديشي قيديان لا چكم پجنكي او بغزا كيوني ويشي او دلت ذكر راغل من سبي العرب ده سبي العرب معنا لكن مشركان واهل كتاب نو فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة سمونج اشتهاء وشوق شوه وزنانا ولو بمون باند لا مسافر تياسي واشوه و عزبة ما خوذ ده عزبتنا اعزب غسلين ويكي واديني مونج دخبل اهلنا لرشمي ودا بمون باند قران شوه العزبة معنا لفقد الازواج والنكاح وأحببنا العزلة أو من داق وخولة عزلكم كده دي وينزنا زمون بچي پيدا نشي ولك بچي دي وينزنا پيدا شدا بي أم ولده وقرده دا دا بي خرسول نشي أو دا مالك دا مرق نرسو دا بي أزاده وقلنا نعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله ومن يوب اللوي شكورا من بعزلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من فمنك موجود دي مخي ندينا شي تقوستي نوكو اغي موجود دي ومن لا عملك وفكار دي شي ندي عملنا مخي لين تقوسوكو فسألناه عن ذلك نوي من تدري عزل بارك تقوس كده فقال نفرمائي ليو ما عليكم أن لا تفعلوا المحاوري معنى دا داسي ندي فكار داسي مكوي يا ما عليكم ان لا يفعلوا معنا ذا ليس عدم الفعل واجبا عليكم ددي عزل دانك والفتا سبان دي واجبنني يا ذا لا زائد ذا معنا ذا سيد لا بأس عليكم في فعله تاسك ذا عزل كوين فريق سباك وغنى نشتا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة نشته یو نفس پیدا کیدون کې د قیامت درځي پوري مگر هغه پیدا کیدون کې وی چې الله تقدیر کې لیکلي یو نفس به پیدا کیږي نو کتا سو عزل کوي فنور اسباب دا اغی دا منع دا فار اختیار وی فوغا با پیدا کی دی وجود لبرازی. نو ما مطلب دا کستاسو دا عمل او دا کار بفیدی دی تقدیری فیصله تاسو پا دیوان دی رد کولی نشی. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد غزا کړو موږ د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره د نجد غزا. دا عام حدیث دی په دې کې د غزوة بني المصطلق څخه ذکر نشته. د دې ذکر اهل علم ذکر کړی چې په دې باب کې پکارون نه نه د دې باب سره مناسبت نشته او بل فعام نسخو کې دا روایت راغلی نه نه د دې تعلق د دې مخ کې باب سره دی چې کوم غزوه غات الرقاع ذکر شو او باقي کې دا حدیث ذکر شوی نه. و امام بخاری رحمت الله علیه دا په حاشیه باندې لیکل او هغه باب سره په د بعض ناسخین او خدایي او غلطي شوی دا باب دا غي په سمدستی دی نو په متن کې ور سره ذکر کړي. یادا په دې حدیث کې عموم د شي غزونا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه نجد نو په دې اعتبار سره د غزوه بری المستلق لاندې وروړي چې د نجد غزاو نو فقې کلام راځي. او یاد دواړه غزاګان دی یو بل سره نږدې وي نو راوی دی دواړو لوی حکم دی یوې غزا ورکړې ده ځکه دواړه غزاګان چې شوی درو په منځ کې وخت او فاصله کم وه. فلما ادرکته القائله هر کله چې راګیر کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سختې ګرمۍ قائله ویل شي غرمه کې چې دا ګرمۍ سخت شي او هو فی واد کثیر العظا نبی کریم صلی الله علیه و سلم فداسی زه کې امیدان کېو چې اغه کې ازغی ډیرو مطلب دا د کیګرو او ازغیدار بوټی ډیرو. فنزل تحت شجره را ګوښو نبی کریم صلی الله علیه و سلم دیو اون اعلان دی مخکې ذکر شو چې دا د کیګر او نوا واستظل بها وعلق سيفه او دا غي د سوري لاندې نبی کریم صلی الله علیه و سلم راغلی او راځوند کړي او تر خپل پاغي کې فتفرق الناس في الشجر يستظلون نو خلق پر امینان کی خوارشمی او پونو بیزان لسول لرولو و بینا نحن كذلك دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا و پمن دلی کی چمون داسی وو ار سړی دونی د سور اعلان دی پروتو رسول الله صلى الله عليه وسلم رو بلل و اجرا کن من راغو فاذا اعرابي قاعد بين يديه ناس اتيو زمیدار او باندچی د نبی کریم صلى الله عليه وسلم خلناستو کاسه گرفتار کړو. فقال ان هذا اتاني وانا نائم نبي الاسلام صحابه له ویلو دا قسمه راغله او زه ودوم فاخترت سيفي فاستيقظ نو زما تور راغستي واغې د دې کې نه رئیسته وا اختراط دی لو چې اخرجه من غمد وسله دا تور د دې کې نه رئیسته وا فاستيقظ نو دراوي شم او هو قائم على راسي مخترط سرتا او دې زما د سر سره ولاړو په داسې حالت کې کدا تورې د تیکین رئیس تی وا او خالی تاریخ وا خالی او چته کړي وا. قال من يمنعك مني ما له وجه سوق بدر انا خلاص کی قلت الله کوئی ما ورلو چې الله به مینه نخلاص ای فشامه مدا تورې واپس تی کی د وردن نکا مخکې روایت کې ذکر شو له چې هیبت فراغ د لاس نه اور دینا. ثم قعد بيديك ناس فهو هذا نديد هذا موجود ده. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه دلس سزا ورنك نبي كريم صلى الله عليه وسلم مخي روايات كي ذكر فلج صحابة اكرام ودل دمكي وركي ويرتلو بعد ردي ورلوي. باب غزوة انمار دا باب ده بيان ده غزوة الانمار كي انمار د قبیلینوم نه او مخکې ویل شو چې غزا د ذات الرقاع او غزوه انمار غزوه ذی قرد دا د یو غزا مختلف نمونه دي. نو فکر دا د شرا حدیث هم هغه ځکه ذکر وې فتون کړه ابواب او دا واقعات دیوبل سرنځ دی. نو مصنف رحمت الله علیه دا خیال نه خاطره چې دا په یو ځای ذکر کې احادیث په یو بل کې وردن نه کړي. مقصدی شی د حدیث د چې غب الاسناد صحیح حدیث ذکر کړي دی، نو که ابوابو کې تقدیم او تاخير راشي نو دا هغه صحت سره ضرر نه ورکړي. حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وي والذي يظهر ان التقديم والتاخير في ذلك من النساخ. ظاهر خبر ادا دا کې په دې ابوابو کې دا تقدیم او تاخير دا د کتاب د لیکونکو نه راغلي دي. فقوا دا چې په یو نسخه او ترتیب باندې لیکلو اوسم چې تاسو مخطوطات وګورئ د حدیثو دا فبارنو جامعاتو کې پراته دي، خاص کر په جامع اسلامي کې د مخطوطاتو د پاره یو لوی مکتبه ده چې په لکونو تعداد کې د لکونو نسيوات اعداد کې مخطوطات دي. د یو صحیح البخاري په سولو نسخې چې په قلم لیکل شوی نو پاره کې ته دا تمیز نشي کولې د احادیث څنګه یو نسخ تر نه کړ. حدیث ذکر دی نو کله پاره کې یو لفظ سیوای د اغي طرف له اشاره کړل چې په فلاني نسخه کې دا لفظ سیوا راغلی. نو بعضی حدیث په حاشیه کې ذکر کړی وي، بعضی حدیث د هغه کرخو په منځ کې نری نری لیکل بشوي وي. نو بیا رستو خلک چې راغلي ناسخین او غلط به خطا واقع کیده، مخکې روایت به رستو ذکر کو، رستو به مخکې ذکر کو، تقدیم او تاخير تداخل فی الروایات بکن راتلو. تدی ځان له مستقل قواعد دي چې په مصطلح کې ذکر کیږي، او ان شاء الله را به مصطلح کې تاسو له مفصل محدثین په کوم ترتیب سره د مخطوطات نه لیکل کړي دي او احادیث به لیکل دا غي کوم ضوابط او قواعد دي. نو اذا تقديم تاخير د نساخ او كاتبين راغلي وبه قال حدثنا ادم وقال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقه عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار، مع نبي عليه السلام تسلو في غزوة أنمار كي يصلي على راحلته جمزقول فقبل سور ليباني متوجها قبل المشرق متطوعا كمخكره فترق دا مشرق باني. أهال ذلك نبي عليه السلام نفل كون كيو نهالة سفر كي فسور ليباني نفل كول كي هر طرف لدي مخوي كوليشي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم نفل بسور لیبانی کول هر چی فرض دین و حدیث کرا غلی اغیل برا کوزیگی او اغبا پو زمک بانده که نو دیکی ده غزوت انمار ذکر را غلی چی داو غزوت ذات الرقاع یو دی. فهذا والله تعالی اعلم و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی آلیه.